самотных на гэтай зямлі, як ты не цвялі тугу, і бервяно не адно калі мае сваю вагу, і бервяно не адно калі мае сваю вагу. І вязня смутнага пад зямлёй аднаго не пакіне кат, і птушка, што лёд завяршае свой, адчувае зорны пагляд, і птушка, што лёд завяршае свой, адчувае зорны пагляд. Хадыка, якога стаміла жыццё, пустэльнай дарогай ідзе, і маладзік з небыцця ў небыццё гаркотна яго вядзе. І маладзік з небыцця ў небыццё гаркотна яго вядзе. Няўпэўнены чалавек ва ўсім растрачвае лёгка дні, ён не адзін, бо думкі над ім анёламі ў вышыні. І ён не адзін, бо думкі над ім анёламі ў вышыні. Няма самотных на гэтай зямлі, як ты не цвялі тугу, і бервяно не адно калі мае сваю вагу, і бервяно не адно калі мае сваю вагу.